أما بعد، شوفي عرفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فرمایا يوم عرفة ہے من همزه ونفسه ونفسه. إن عدة شهور عند الله 10 شهرا في كتاب الله. إن يوم خلق السماوات والأرض وأعراضكم منها أربعة أيام حرام ذلك الدين القيم كقيامة يومكم فيه أنفسكم في ظلامكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين تمہاری عزت إنما النسيء زيادة پر كيسے حرام ہے يضل به الذين كفروا ويحلوا حراما ويحرموا حراما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله إن الزمان زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. آج زمانہ بالکل اسی ترتیب پہ لوٹ آیا ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سال وہ 12 مہینوں کا ہے مینار بات الحرم 4 مہینے اور میں حرمت والے ہیں پیدا خلاص متوالیات 3 مہینے اس وقت سے لے کر ذی قعدہ ذو الحجہ اور محرم فرمایا ہوا راجم مدر النبی بین جمادہ و شعبان چوتھا حرمت والا مہینہ وہ ہے اور جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے پہلے مدر بھی جس کا ہمارے ہاں یعنی رجب کا مہینہ دیسی مہینے یا انگریزی مہینے کا آ جاتا ہے چار مہینے حرمت والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان سے فلا فضلی ہوتی قمری مہینے ہیں ان مہینوں میں چاند کے حساب ظلم نہ کرو اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے ان مہینوں کا احترام جس کے سال کا مقصود و مطلوب ہے محرم تعالیٰ اور ان مہینوں کے اندر جو آدمی ذوالحجہ پہ جا رہے گا اس کو زیادہ سزا دی جائے گی جو نیکی والا کام کرے گا اس کو ثواب بھی زیادہ 12 مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور قعدہ کا آغاز ہو چکا ہے سال کے مہینوں کو استعمال کرنے کے لیے اور رجب اور مہینے کے دنوں کا تعین کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چاند کی ڈیوٹی بازی ہے کہ ہمارے ہاں ان مہینوں کا اللہ فرماتے ہیں ان کی احترام چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں پتا ہو یہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ کون ہو جاتا ہے اور پھر ہجری ایک یا دو دن کمری باہر رہنے کے بعد پھر باریک اللہ شروع ہوتا ہے چاند کی تقسیم پورا عمری قدر بن جاتا ہے مواقیت پھر نار پر آپ کیا ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا ہے لتعلموا عدد السنین اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں والقمر لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا انازلا ٹائم ٹیبل بنانا اس کو مختلف منزلوں میں سے گزارا چاند کو دیکھ کر یہ سارا کچھ اور گزارتے کسی کے لیے یہ طرح پہلے یہ سالوں کا ہی گزارا باریک دہنی کی طرح ہوتا ہے آدھا اسی کے ذریعے قدیم اسی کے ذریعے پرانی تہذیب نے کہا باریک سا رہ جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا یہ پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ چاند کا کیا معاملہ کیا ماجرا ہے عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہہ دیجیے قل ہی مواقیت للناس والحج یہ چاند لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا آلہ ہے اس چاند کے ذریعے لوگوں کا وقت متعین کیا جاتا ہے وقت مقرر کیا جاتا ہے لوگ اس کے ذریعے وقت پہچان اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ صحیح تقویم اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ قمری تقویم ہے شمسی تقویم اللہ تعالی نے ہرگز وضع نہیں فرمائی سورج کو حساب مہینوں اور سالوں کا لگانے کے لیے اللہ نے مقرر نہیں کیا اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے چاند لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ سالوں کی گنتی اور حساب کتاب پہچانو اس کام کے لیے اللہ نے چاند کو متعین کیا تو دین اسلام میں جو بھی احکامات ہیں جن میں مہینوں دنوں یا سالوں کی گنتی ہے وہ اس قمری حساب سے ہے. ہمارے ہاں تو اس قمری تقویم کو بالکل پسے پچھ پھینک دیا گیا ہے, حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ اس کی کون سی تاریخ ہے. جبکہ انگریزی مہینے, ان کی تاریخیں, ان کا سال سب کو اذکر اور یاد ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تاریخ بتائے شمسی تقویم کے مطابق, بیسویں میلادی انگریزی مہینوں کے مطابق. جبکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعہ, جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں والدائیں ان کی مائیں وہ اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں, اور اگر تاریخ پیدائش معلوم ہوگی شمسی تقویم کے ساتھ تو شمسی تقویم کا ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے, جبکہ قمری تقویم کا ایک سال 355 دنوں کا ہوتا ہے, 10 دن کا فرق ہوتا ہے. تو جو دو سال مکمل کرے گا قمری تقویم کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے شمسی تقویم کے مطابق بچے کو دو سال دودھ پلایا اس کا معنی یہ ہے لازمی طور پہ انہوں نے بچے کو 20 دن زائد دودھ پلا دیا, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف دو سال متعین کیے تھے, انہوں نے دو سال اور 20 دن تک دودھ پلایا. دین اسلام کے جتنے بھی حساب کتاب کے جو معیار ہیں وہ سارے کے سارے اسی چاند کے ارد گرد گھومتے ہیں. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طلاق میں ان عورتوں کی عزت بیان کی ہے جن عورتوں کو ابھی حیض آنا, ماہواری آنا شروع نہیں ہوئی, اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو طلاق وقت دی جاتی ہے جب وہ حیض سے مایوس ہو جائیں, بانجھ ہو جائیں, ماہواری آنا ان کی بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عزت واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر, وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں ان کی عزت تین ماہ تین مہینے ہے. واللائی لم یئسن, اور ان عورتوں کی عزت بھی جن کو بھی حیض نہیں آیا ان کی عزت بھی طلاق کے بعد تین مہینے ہے. اور اگر کوئی آدمی اسے شمسی تقویم والے مہینے سمجھے نتیجہ کیا نکلے گا کہ عورت کی عزت کے ختم ہو جانے کے باوجود جو اس کی شرعی عزت ہے اس کے ختم ہو جانے کے باوجود دو یا تین دن زائد بن جاتے گا. مثلا شمسی تقویم میں دو مہینے مسلسل 31 تاریخ کے آتے ہیں, 1-3 تاریخ کا تو یہ کل 92 دن بن گیا, جبکہ قمری تقویم میں دو مہینے 30 دن کے اور 1-29 کا لازمی ہوتا ہے. تو اس حساب سے یہ 1-90 دن ملتے. تو اگر کسی نے طلاق دینے کی جو تاریخ ہے وہ اپنے پاس لکھ کے رکھی ہے شمسی تقویم والی انگریزی مہینوں والی, اور وہ مہینے کے آخر میں جا کے عزت کے ختم ہونے کے آخری ایام میں یعنی 90 دنوں بعد 91 یا 92 دنوں بعد وہ کہتا ہے ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا, مجھے عزت مکمل نہیں ہوئی, مجھے رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے, اور وہ رجوع کر بیٹھتا ہے, یہ اس کی شرعی خلاف ورزی ہوگی. یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں جو شمسی تقویم کو رائج کرنے کی بنا پر ہمارے سامنے آئے. تو دین اسلام نے چاند کو متعین کیا ہے تقویم کے لیے. مسلمان اپنا روز نامچہ تیار کریں, اپنے ملازموں کو تنخواہیں دیں, اپنا کاروبار چلائیں, ان کا حساب کتاب کیا ہوگا وہ چاند کے مطابق ہونا چاہیے. ہی مواقیت للناس والحج, حج اسی چاند کے مطابق لوگوں کا مواقیت, لوگوں کا حساب کتاب, اوقات کار, ٹائم ٹیبل اسی چاند کے مطابق. جس طرح اور بڑی بڑی قباحتیں شمسی تقویم کو اپنانے اور قمری تقویم کو چھوڑنے کی ہیں, ان قباحتوں میں سے ایک بہت بڑی قباحت حرمت والے مہینوں سے نہ آسنائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب میں, اللہ تعالی کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ الحرم, 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں, لائق احترام ہیں کہ جن کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا, گناہ والے کام کرنا منع ہو جاتا ہے. ویسے تو گناہ کا کوئی کام بھی ہو 12 مہینوں میں سے کسی بھی دن وہ ناجائز ہے, لیکن ان 4 مہینوں کی اہمیت اور حیثیت بہت زیادہ ہے. ان کی تقدیس اور ان کی حرمت و احترام اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا ہے. فرمایا ان 4 مہینوں میں, حرمت والے مہینوں میں, فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کر بیٹھا. کیوں؟ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کو سزا ڈبل دی جائے گی, سوہری دی جائے گی. باقی دنوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کی سزا سنگل ہے, کم ہے. حرمت والے مہینوں میں گناہ کرے گا اس کی سزا دوہری ہے, عذاب دگنا ہے. کیوں؟ ان کی حرمت کا تقاضا ہے. موٹی سی مثال سمجھے, ایک آدمی بازار میں گاڑیاں نکالتا ہے, آپ اس کے پاس سے گزریں گے خاموشی سے گزر جائیں گے کہ اس کی تو عادت ہے. ایک استاد ہے, آپ اس کے پاس بچے کو کاریگر بننے کے لیے چھوڑتے ہیں, استاد کی عادت ہے گالیاں نکالنے کی, آپ برداشت کر جائیں گے, چلو یہ کام سیکھ جائے, اس کی عادت کس کے ساتھ. لیکن وہی آدمی اگر مسجد میں آئے اور مسجد میں کھڑا ہو کے کسی کو ایک گالی بھی دے دے, پورے مسجد والے سارے اگلے مسجد اس کی طرف بھول بھول کے دیکھیں گے, اس کو تعز و تسلیم کریں گے, اس کو سمجھائیں گے, اس کو عقل دلائیں گے کہ یہ مسجد ہے. گالی نکالنا مسجد سے باہر بھی جائز نہیں ہے, لیکن مسجد کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. جگہ کی حرمت ہوتی ہے, جگہ کی حرمت کی بنا پہ ثواب زیادہ, جگہ کی حرمت کی بنا پہ گناہ بھی زیادہ. دیکھیے مسجد حرام اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے, وہاں پہ ایک نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ہوا, اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی وہاں پہ الحاد کا ارادہ کرے, جو آدمی وہاں پر الحاد کا ارادہ کرے, گناہ والے کام کا ارادہ آپ پاکستان کی سرزمین میں کریں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. جب تک بندہ گناہ کر نہ لے اس وقت تک کوئی لکھا بھی نہیں جاتا. ہاں کوئی پختہ ارادہ کر لے تو اس کا ارادہ لکھ دیا جاتا, صرف ارادہ لکھا جاتا ہے. لیکن فرمایا ان بلاد حرمین میں, میں یرید فیہ, جو اس کے اندر ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا, نذقہُ, ہم اس کو سکھائیں گے عذاب علیم, عذاب عظیم, بہت بڑا دردناک قسم کا عذاب. صرف ارادہ کرنے کی بنا پہ وہاں پہ سزا دی جا رہی ہے, بہت سخت سزا سنائی جا رہی ہے. کیوں؟ وہاں پہ نیکی کرنے کا ثواب بھی تو زیادہ ہے, تو گناہ کرو گے تو سزا بھی زیادہ ہوگی. شخصیت کی بنا پر نیکی کا اجر, برائی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی اسکول و کالج کا طالب علم, وہ لڑکیوں کے ساتھ مل جل کے اٹھے بیٹھے گپ شپ لگائے, لوگ اس کو اتنا برا ہی سمجھتے. لیکن اگر مسجد کا امام, مسجد کا خطیب, وہ کبھی اس حالت سے پکڑا جائے تو اس کی خیر نہیں. کیوں؟ اس کا مقام اللہ نے بلند رکھا ہے, اس کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اونچا دیا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. امہات المؤمنین ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں, نہیں جاتی منکن بفاحشہ مبینہ, تم میں سے اگر کسی عورت نے فحاشی والا کام کیا تو پھر یضاعف لها العذاب ضعفین, دوہرا عذاب دیا جائے گا, عذاب ڈبل ہو جائے گا. اور انہی کے بارے میں فرمایا, جو تم میں سے اللہ سے ڈرنے والی بنے گی, نیک صالح عمل کرے گی, نوسیہا اجرہا مرتین, اجر بھی ہم انہیں دو دو بار دیں گے. دوسرے ایک مرتبہ عمل کرتے ہیں, ایک مرتبہ ثواب ملتا ہے, تم نیک عمل ایک بار کرو گی, تمہیں ثواب دو بار دیا جائے. مقام ہے, مرتبہ ہے, حرمت ہے, شرف و منزلت ہے. تو اسی طرح یہ حرمت والے مہینے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے اندر نیکی کرتا ہے, اچھائی والا کام کرتا ہے, تو اس کو اس کا اجر اور ثواب وہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ان دنوں کے اندر گناہ والا کام کرے تو اس کو گناہ کی سزا, اس کا عقاب وہ بھی زیادہ ہوگا. اسی لیے فرمایا, لا تظلموا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اللہ نے جب سے جن رات بنائے ہیں, زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے, مہینے میں 12 دن رکھے ہیں, ان 12 مہینوں میں سے, مہینے سال کے جو 12 مہینے ہیں, ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے اللہ نے قرار دیے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ دین قیم درست مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, لہذا ان 4 مہینوں میں بالخصوص بچ کے رہنا, اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اور یہ حرمت والے مہینے ایسے ہیں کہ کافر لوگ, کافر وہ بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے. وفد عبدالقیس, عبدالقیس قبیلہ ہے بہت بڑا, ان کا ایک پورا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. وہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مرنا بھی امر فصلین, ہمیں کوئی جامع حکم بتائیے, موٹی موٹی باتیں بتا دو, کیونکہ ہم آپ کے پاس ان حرمت والے مہینوں کے بغیر نہیں آ سکتے. بیننا بیننا وبینک حال الحی من کفار مزارا, مزر قبیلے کے کافر ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہیں. رستے میں مزر قبیلہ ہے کافروں کا, وہ حرمت والے مہینوں میں چین سے بیٹھ جاتے ہیں, لوٹ مار رازنی ترک کر دیتے ہیں, تو ہمیں موقع مل جاتا ہے, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. حرمت والے مہینوں کے بعد پھر ان کا وہی سلسلہ. یہ کافر تھے, لیکن حرمت والے مہینے آتے لڑائی جھگڑا کرتا, شریف بن جاتے, چوریاں چھوڑ دیتے, رازنی ترک کر دیتے, ڈاکے ڈالنے سے بال آ جاتے. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا, حالانکہ وہ کافر. آج ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حرمت والا مہینہ کون سا ہے, یہ کب شروع ہوتے ہیں, کب ختم ہوتے ہیں, کب آتے ہیں, کب جاتے ہیں. جیسے عام دنوں میں دن رات گزرتے ہیں, ویسے گزرتے چلے جاتے ہیں, کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ دور جسے دور جاہلیت کہتے ہیں, وہ دور جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں, اس دور جاہلیت کے جاہل لوگ, کافر لوگ, وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے, لیکن کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تو وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جاری رکھتے. حرمت والے مہینوں میں لڑائی جاری رکھتے اور پھر اس کے عوض کسی اور مہینے کو حرمت والا سمجھ لیتے. حرمت والے مہینے رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں. مثلا ذیقعدہ میں شوال کے اندر مثلا لڑائی شروع ہو گئی، وہ ذیقعدہ تک چلتی رہی. اب ذیقعدہ کے بجائے وہ سفر کو حرمت والا قرار دے رہے ہیں تاکہ مہینے چار جو اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں ان کا احترام، چلو ہم چار مہینوں کا احترام کر لیں، وہ آگے پیچھے کرتے تھے کام. اللہ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا. آج کچھ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کافر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی نازل ہی نہیں کی، قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی اللہ نے نازل ہی نہیں کی. گزشتہ مہینے ایک ایسے آدمی کے ساتھ پڑھا جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی قرآن ہے، حدیث ہے ہی نہیں، اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے، حج بھی کوئی نہیں، زکات بھی کوئی نہیں، سب ختم. اچھا، ان کے سامنے میں نے یہی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور کہا ہے فی کتاب اللہ، 12 مہینوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہے. تم کہتے ہو کتاب اللہ صرف قرآن ہے، ذرا قرآن سے نکال کے تو دکھاؤ. کہنے لگا یہ شورا کا معاملہ ہے، شورا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس مہینے کو حرمت والا قرار دینا ہے اور کس کا احترام نہیں کرنا ہے. میں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ شورا اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اس سال ہم سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الثانیہ یا جمادہ الاولی، یہ 4 مہینے حرمت والے مان لیتے ہیں، اگلے سال پورا فیصلہ کرتی ہے نہیں اس سال شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس سے اگلے سال کوئی اور حرمت والے تعین ہو جاتے ہیں تو شورا کا فیصلہ مانا جائے گا. کہنے لگے بالکل یہ شورا کا فیصلہ ماننا پڑے گا. بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، شورا تو ہوتا ہے امروہم، مسلمانوں کا آپس کا معاملہ، جبکہ یہ امر دین ہے، اللہ نے اسے دین قیم قرار دیا ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دینا، کبھی ایک مہینے کو حرمت والا ماننا، اگلے سال اس کے بجائے کسی اور کو حرمت والا مان لینا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کے اندر اضافہ ہے. یضل بہ الذین کفروا، یہ کام کر کے کافر گمراہ ہوا کرتے تھے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال ایک مہینے کو حرمت والا مانتے، اگلے سال اس کو حرمت والا نہ مانتے، اس کو حلال کر لیں. رجواتے ہو عزت ما حرم اللہ، مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے 4 حرمت والے بنائے ہیں، چلو 4 کی گنتی پوری ہو جائے. 4 کی گنتی پوری رکھتے تھے لیکن مہینوں کے اندر حد و بدل کر دیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں زین لہم سوء اعمالہم، ان کے عملوں کی برائی ان کے لیے مزین کر دی گئی. واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بیچارے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں المسلمین، اور کام ان کے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں زیادت فی الکفر، یہ کام کفر میں اضافے کا باعث ہے. واللہ لا یهدی القوم الکافرین، یہ کفر کی ایسی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. تو یہ حرمت والے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف خطبہ، بڑا مشہور خطبہ، جس کو خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اس قدر شاندار اور جامع اور معنی ہے، اس قدر حکمتیں اس کے اندر پنہا ہیں کہ بڑے بڑے کافر اور مشرک لوگ وہ بھی اس خطبے کو زبانی یاد کرتے ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، بڑے ہی احکامات ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں. اس خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خدشہ تھا یسمیہ بغیر اسمہ, ہم جانتے تھے مہینہ ذوالحجہ کا ہے لیکن ہمیں یوں لگنے لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام لیں گے. آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ کہنے لگے بلا کیوں نہیں, یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ سمی ہی بغیر اسمی ہی اس کا کوئی اور نام لیں گے. آپ نے سمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں, یہ مکہ ہی ہے. پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا کیا یہ یوم نہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلا کیوں نہیں, یہ یوم نہر ہے. یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد فرمانے لگے انا دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. تمہارا مال, تمہاری جانیں, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جس طرح یہ مہینہ حرمت والا, یہ دن حرمت والا اور یہ شہر حرمت والا ہے. فرمایا استدار ان الزمانہ قد استدار علی حیاتہ یوم خلق السماوات والارض. آج زمانہ بالکل اسی ترتیب پہ لوٹ آیا ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. مہینہ سال وہ 12 مہینوں کا ہے, منہار بعض الحرم, 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں, ثلاث متوالیات 3 مہینے مسلسل آتے ہیں, ذی قعدہ, ذوالحجہ اور محرم. فرمایا و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان, چوتھا حرمت والا مہینہ وہ ہے جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے, اہل مضر بھی جس کا احترام کرتے ہیں, یعنی رجب کا مہینہ. یہ کوئی 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو, اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو. کیوں؟ ان مہینوں کا احترام مقصود و مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اور ان مہینوں کے اندر جو آدمی گناہ والا کام کرے گا اس کو زیادہ سزا دی جائے گی, جو نیکی والا کام کرے گا اس کو ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا. اور یہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں, ذی قعدہ کا آغاز ہو چکا ہے, اس کے بعد ذوالحجہ ہے, پھر اس کے بعد محرم ہے, اور رجب وہ سال کے دوران سال کے درمیان میں آتا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان مہینوں کا تعارف, ان کی قدر و منزلت, ان کا ادب و احترام وہ معلوم نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ معلوم تب ہوتا ہے جب یہ پتا ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے. ہمیں تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے, ہجری کے حساب سے, قمری تقویم کے حساب سے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند کی تقویم کو, قمری تقویم کو مواقیت للناس قرار دیا ہے, اور اسی کے بارے میں فرمایا ہے لتعلموا عدد السنین والحساب, لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا, ٹائم ٹیبل بنانا, وہ چاند کا کام ہے. چاند کو دیکھ کر یہ سارا کچھ کیا جائے, اسی کے ذریعے سالوں کا حساب لگایا جائے, اسی کے ذریعے مہینوں کا حساب لگایا جائے, اسی کے ذریعے دنوں کا, ایام کے گننے کا حساب لگایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اما علیہ الا